ciach. Takie ciach na początek albumu. Suspended in Reflections to tytuł albumu i utwór Gone, który ten album otwiera. Potężny album, jak zawsze. Może nie podzielony na 2 czy 3 fragmenty, tylko na 6. Ale potężnie to brzmi i chyba po tym chwilowym zatrzymaniu się na piosenkach wracają do źródeł, do swoich przodków, przodkowie, ancestors. I myślę, że tylko dobre słowa jestem w stanie powiedzieć o tym albumie, a najlepiej, jeśli on zagra. Tym razem zakończenie albumu. To jest utwór, który ja już Państwu prezentowałem parę tygodni temu, ale uważam, że on jest chyba najlepiej pokazującym to, co dzieje się w środku albumu, no i chyba w sumie najlepszym. The Warm Glow zespołu Ancestors. Thank you. takie utwory, które niekoniecznie trafią na listę przebojów. O nie. Ale może, bo jeszcze jeden sobie zostawiłem na prawie zakończenie audycji, taki bardzo przystępny, taki, który myślę, że ma szansę spodobać się trochę szerszej publiczności. Ancestors i ich nowy album. 6 utworów tylko, ale jest czego słuchać zdecydowanie. Następny wykonawca to już powiedziałbym, że klasyk. Chociaż będą tacy, co powiedzą Nonpoint? Nie słyszałem. Zespół Nonpoint przez 20 lat działalności zgromadził całkiem sporą publiczność, całkiem sporą rzeszę fanów. 10 płyt, ta 10 właśnie się ukazała, nazywa się po prostu X i to nagranie Will Against Will, czyli koło przeciwko woli. I Myślę, że utwór całkiem dobrze pokazuje to, co dzieje się w środku. Zespół przez te 20 lat niewiele zmienił swoje, jeżeli chodzi o gatunek muzyczny, który prezentują, więc dla tych wszystkich, którzy trochę tęsknią za tą muzyką, jak najbardziej polecam. Nonpoint. Zaraz obok zespół, który prezentując Państwu 10 lat temu powiedziałem, to będzie coś, to się uda. No i udało się tak, że nagrali parę płyt, ale zdążyli się rozpaść w międzyczasie, no ale wracają. Middle Class Root i nowe nagranie, nowy album. Middle Class Root. W 2010 wydali pierwszą pełnoprawną płytę, w 13 drugą, no i potem znowu się coś nie potoczyło. Wracają. Gutters to tytuł albumu, a w środku jeszcze takie nagranie. Let's play. robią wszystko, żeby ta muzyka była jak najbardziej przebojowa i udaje im się, ale trzeba jeszcze zaznaczyć, że ta przebojowa w tym dobrym, a nie niedobrym znaczeniu. Dywoczka. Wracamy do tej płyty. When she wakes up, I'm gonna break up with that girl. She's been spending all my money, all of my spare time. I've put up with her, but now she's crossed the line. When she wakes up, I'm gonna break with that girl. kompletnie nie rozumiem, ale chyba jakoś tak jest, że ten mroczny kabaret mnie pociąga. Nie znam go, tego oryginalnego. Nie, ale te nowe wykonania jakoś do mnie trafiają. Dziewoczka, jeszcze raz z nowej płyty. A pool for a reason. I thought there was a master plan. I thought I was a human being when I thought I was your man. We're always looking for the answers. They're always just outside our reach. It pulls us up onto the altar, spits us out into the street. How I wish we could stay frozen in this moment, so you and I could drink of this night, for it's over in the blink of an eye. Have you come here for? So out of heavens and into this world, to be lighting our way from this day forward. to pięknie, to takie utwory też lubimy, takie utwory, które sprawiają, że chce się wstawać, że chce się biegać, bo Państwo donoszą, że poranne bieganie, czas zacząć. Cieszę się bardzo, że takie utwory również się znajdują, chociaż ja w tym utworze usłyszałem raczej zakończenie audycji, ale już Państwu mówiłem kiedyś takie skrzywienie zawodowe. Dewoczka, jeszcze dzisiaj wrócą, bo myślę, że oni pięknie zamkną dzisiejszy program, ale teraz chciałbym, żebyśmy skręcili trochę muzycznie w dziwne miejsca. Pierwsze nazwisko, Christopher Richard Barker, to amerykański pisarz, który napisał słowa i trochę odzywa się w tych dźwiękach, które usłyszymy. Drugie nazwisko to Mick Harvey i tutaj Micka przedstawiać myślę, że nie muszę. Powiem tylko, 9 października będzie premiera ich wspólnej płyty, a zapowiedź myślę, że zdecydowanie nie popowa, zdecydowanie nie na pierwsze miejsce listy przebojów, ale ważna. Brzmi tak. I am the bastard son of war, and I bring you death and destruction. But as he flashed his shadow cash, I thought him just a joke. He tumbled some Victoria Cross peeking from my coat. When I popped the golden tulip, warm the gilt one's throat. He tapped me rudely on the arm and gave a friendly wink. Nudging forward a fresh new glass, brimming to the brink. Tell us, chum, your tales of warfare, tell us if you can. I sighed and frowned and down the bribe, I cold heart briefly span. I am the bastard son of war, and I bring you death. Destruction, death and destruction, death and destruction. I am a bastard son of war, and I bring you death and destruction, death and destruction, death and destruction. I'll tell you of the badly fed filling out their empty guts, of those who lost their minds staggering numbly through the ruts, of boys burned down like fresh green grass in the cold twilight mist, torn apart from head to heart by a cruel machine gun kiss. You want to hear epic tales of hunting down the un, led by pompous hypocrites, tally-ho lads, you're well done. You want perhaps to hear me say that killing people's fun, well thanks for the drink, I'm much obliged, but it ain't like that chum. I am the bastard son of war, and I bring you death and destruction. Death and destruction. Death and destruction. I am the bastard son of war, and I bring you death and destruction. Death and destruction. Death and destruction. War is stumbling blindly through the foulest, vilest smog. Through clouds of seething mustard gas, poison, death, trench pop. It's hateful whispers weaving through the ghoulish yellow smoke. Whispers from the old dark gods about a murderous joke. I'll tell of those who behind the lines courageously urge you on. Shepherds to the slaughter, your country's so proud, son. I'll tell you two of other bastards who never made it home. Felled and buried in the mud, they're dead, they're all in stone. I am Warsaw's bastard son, I'm angry for all time. I'm angry for the pointless loss, angry while I rhyme. Angry at the shabby way the leaders push and prod. Angry that they make us kill to prove our love for God. Tell us tales of war, you ass, with sycophantic guile. Open to have your way, no doubt, for a cheaty past a smile. Well, lend me your gun, my noble friend, I promise that you'll see my keenest insight freshly spat across your bended knee. I'm the last bastard son of war. I'm the last bastard son. But I ain't the only one. No, I ain't the only one. I'm the last bastard son of war. I'm the last bastard son. But I ain't the only one. No, I ain't the only one. Album o pierwszej wojnie światowej, przynajmniej częściowo, i premiera jego zbiegnie się prawie idealnie. 9 listopada 2018 roku. Jedna z obowiązkowych płyt w tym tygodniu. Nowy album Alice in Chains. Thank you. in Chains. Nowy album, który w dyskografii Państwo sami muszą sprawdzić na półkach. 24 sierpnia roku 2018. 10 utworów, 50 minut starego, dobrego. Alice in Chains. Zostały mi dwa utwory artystów, którzy już dzisiaj się pojawili. Wspominałem wcześniej, że Ancestors spróbują dzisiaj państwa pożegnać. No to sprawdźmy, jak im to wyjdzie. I takie piękne zakończenie audycji schowane w samym środku albumu zespołu Przodkowie, Ancestors. No i świetne, smaczne smyczki schowane również w tym utworze, tak jakby tylko jeszcze gwizdania brakuje, ale myślę, że jeszcze uda się coś w tym temacie zrobić. Bardzo dziękuję za wszystkie listy dzisiaj napisane. Polecam się oczywiście w środku tygodnia i polecam się za tydzień. Grażyna Oczkowska realizowała program, Grzegorz Zembrowski mówił do Państwa do mikrofonu, a na do usłyszenia jeszcze Dewoczka. No i tak jak powiedziałem, gwizdanie. Just like you said it would be, no big secret here, there's no mystery. In fact, it was cold, and we got it from both hands. Now I know they're never gonna take us back again. It's where I watch you grow, it's where you spread your wings. I don't have no control over these things. Oh, your lips are like home, and your arms are like old friends. Now I know they're never gonna take me back again. Now I've got no. I got no one to blame, 'cause I got it all wrong. I got nothing left to give you, just a long day long. Well, it feels just like took my hand. You said, let's just pray that before we get old, before we reach the bitter end, that you and I will somehow be together again. So I let you go, so I cut you loose, back into the wild. You've been reintroduced.